bratia a sestry, drahí priatelia. Umilovaní bratia i sestry, drodzy priatele. Všetkých vás srdečnou láskou vítam pod zvukom Božieho slova. Vítam vás bardzo srdečne dzisiaj pod vplyvom slova Božego. Veľmi sa radujem z toho, že aj tento večerný čas. Cieszę się z tego, że dzisiaj ten wieczorny czas możemy nakłonić swoje ucho, abyśmy poczuli jego odkaz. Będziemy mogli dzisiaj skłonić swoje uszy do tego, żeby odebrać Boże przesłanie. Na to, abyśmy zyskawali siłę z tego duchownego pokarmu. Żebyśmy odbierali, wzięli siłę z duchowego pokarmu. Wiecie, nie preto żyjemy, abyśmy jedli. Wiecie, my nie po to żyjemy, aby jeść. Ale jemy preto, abyśmy żyli. Ale my jemy po to, żeby żyć. Wiecie, a to jest wielkie tajemstwo. To jest wielka tajemnica. Że kiedy my jemy, tak to nasze ciało si wybiera z tego jedla te żywiny. Bo kiedy my jemy, to nasze ciało z tego pokarmu odbiera te to wszystko, co do życia jest potrzebne. A właśnie to nam dawa siłę k tomu, abyśmy napełniali swoje posłanie a potrzeby każdodziennego żywota. I to daje nam siłę do tego, żeby realizować swoje życie i żeby z tego mieć siłę do tego, żeby każdy dzień właściwie przeżyć. Mnoho ludzi mówi, że ja już nie mam sił. Wielu ludzi mówi, już nie mam siły. Ale aj psychologowie tvrdia, že vtedy, keď človek dojde na koniec svojich možností a povie, že už nemám síl. I nawet psychologowie mówią dzisiaj, že kiedy człowiek jest już totalnie wyczerpany i mówi, nie mam już sił. Tak ešte má stále 40% svojej energii. To ciągle jeszcze w jego organizmie pozostało 40% jego energii. A záleží len na tom, že či sa vzdá, alebo či bojuje ďalej. I wszystko zależy od tego, czy się podda, czy walczy dalej. Mnohokrát som prišiel aj ja v mojom živote k takým bodom života, kde som si myslel, že už nemám ďalej síl. Niejednokrotnie doszedłem v svojim życiu do takiego punktu, v ktorom wydawało mi się, już dalej nie mam siły. Ale Pán mi ukázal tajomstvo. Ale Pán Búh pokázal mi tajemnice. Odkiaľ môžem čerpať túto silu. Skąd tą siłę mogę czerpać. A priviedol ma k zdroju Božieho slova. I priprovadil mne do zdroju slova Božego. A to slovo Božie má moc aj dnes. I slovo Bože má moc rovniž i dzisiaj. A to slovo Božie slúži nám tak, ako keď s autom zastanete na tankstelle. I to Słowo Boże służy nam w taki sposób, jak samochodem staniecie na stacji benzynowej. A natankujecie. I zatankujecie. A to Słowo Boże proste je tam w nas. I to Słowo Boże jest w nas. A to Słowo Boże jednoducho nam dawa tu energię, dawa nam tu siłę. I Słowo Boże daje nam energię i siłę, którą potrzebujemy pre wykonywanie tych životných povinností a potrieb, ktoré máme. Ktoré daje nám siłę do tego, żeby realizować życiowe obowiązki i to, co powinniśmy robić. A preto takto získavame silu. I v ten spôsob pozyskujeme energię, siłę. Ak niekto má ten pocit, že už nemá silu ďalej ísť. Jeżeli ktoś ma takie odczucie, že už nemá siły, żeby iść dalej. Tak je potrebné, aby si sa vrátil k Božiemu slovu. To je potrebné, abyś vrútil do slova Božego. Otvor si svetú Bibliu. Otvúš písmo święte. Čítaj si Božie slovo. Čítaj Božie slovo. A naplňal svoju mysel Božím slovom. I svoje myšli vypełni, svoj umysl naplní Božím slovem. Ty nesmieš zo seba čerpať svoje vlastné myšlienky. Ty nemôžeš z siebie vydobyvať svojich vlastných myšlí. Lebo takto hovorí Božie slovo, že v nás nič dobré neprebýva. Bo Božie slovo mówi, že v nás neprebýva nic dobrego. Nemôžeš sám sebe sa hrabať a sám sebe hlodať. Nemôžeš sám v sobie grzebať i tam šukať. Ale jednoducho máš hľadať v písme. Ale máš šukať v Biblii. Tak hovorí Pán Ježiš, poďte ku mne. A Pán Ježiš mluví, poďte do mne. Všetci, ktorí ste obťažení. Všetci, ktorí jesteście obciążeni. A ja vám dám odpočinuť. A ja vám dám odpočinek, odpočnienie. Kto je vlastne Pán Ježiš? Kým vlastne je Pán Ježiš? Ján Apoštol v svojom evanjeliu.

sila. Po wyciszeniu i uspokojeniu będzie nasza siła. Boh ťa nikdy neoklame. Pán Boh ťa nikdy nezaviedie. Ja neviem, aké je ovocie. Ja neviem, aký je ovoc. Len idem do pokory. Ale kože sa. Rastiem dole. Nie, rosnem, ale v dú. Ja idem dole, aby jeho bolo vidieť. Ja ide v dú, aby on bol vidočný. A bojujem ten boj viery. I walczę ten bój wiary. A nechcem sa vzdať. Nie chcę się pozbawić tego, poddać. Ale jaké som to tej vode. Ale kiedy w tej wodzie jestem. Ja neviem to ovocie ovplyvňovať ináč. Nie mogę tego owocu ovplyvňovať ináč. Alebo inaczej spożytkować? Nie. Nie możemy to menić to owocie swojwolnie. Samowolnie nie mogę zmienić tego owocu. To owocie mojego żywota jest tam na brzegu. Ten owoc mojego życia, on tam jest na brzegu. A mój zapas jest w tej wodzie. A moja walka jest w wodzie. A wiecie, co robi ta woda? Wiecie, co ta woda powoduje? Stále ma očisťuje. Ciągle mnie oczyszcza. Uste čistí pre moje slovo, hovorí pán. Pán Jezus mówi, już jesteście čistí dla mojego słowa. To je ta voda, ktorá vyteká tam spod prachu dverí. To jest ta voda, ktorá spod prochu świątyni wypływa. A ty máš spoločenstvo s touto vodou. I ty máš spoločnosť, relację s tą vodą. To je to slovo života. To jest to słowo życia. Ktorom si ty účastný. Ktorý jesteś účastníkem. A ty ani nevieš. A ty nawet nie wiesz. Aké je tvoje ovoce. Nie, jaký jest twój owoc. Ty len sa díváš na pána. Ty tylko patrzysz na pána. A v tých tisíckých mierach. I v tých mierach po tysiąc. Díváš sa na neho. Patrzysz na niego. A stromy rastú. A drzewa rosną. A ovoce dozrieva. Ovoce dojrzewają. Radujesz sa z toho? Cieszysz się z tego? Ty nie wiesz to owoce zmienić. Nie jesteś w stanie zmienić tego owocu? Tak, że przyjdziesz chore na brzeg, a tam nieco zaczniesz manipulować. Że wyjdziesz z tej wody na brzeg i zaczniesz coś tam mieszać? Pokraczuj dobrze w tej wodzie. Kontynuuj dobrze to twoje przebywanie w tej wodzie. Na pana, patrz na pana. Na jego wedenie. Na jego prowadzenie. A na strome twojego żywota a na drzewie twojego owoc. Życia pojawi się dobry owoc. Dawa wam to zmysł. Daje nam to sens. Niektórzy ludzie chcą manipulować tych, którzy się dziwają na nich a mówią, a to jest dobry brat, to jest dobra sestra. Niektórzy chcą i próbują manipulować, patrząc na ludzi, mówią, no to jest dobry brat, to jest dobra siostra. No ale to owoc je všelijako príde. No ale ten owoc tak czy tak przyjdzie. To owoc je budú užívať iní. Z owocu będą korzystać inni. A z owocia tvojho života budú užívať tí tvoji najbližší. Z owocu tvojego życia korzystać będą ci najbliżsi wokół ciebie. Ty nie musisz donieść farbiczki a powiedzieć, jo, to moje owoce jest takie zelene, takie, pozrem sa na to, aż mi usta stiahnie, jako citron. Ty nie musisz przynosić farby, patrzeć, to ten mój owoc jest taki zielony, aż ci twarz wykrzywia, jakby po cytrynie. Troszkę to tam namaluję. Trochę to pomaluję. Nie, to nie jest twoja rzecz. To nie jest twoją rzeczą. My keďme boli vojaci, kiedy byliśmy żołnierzami, mala prísť veľká návšteva, miały przyjść odwiedziny kogoś wielkiego, veľký papaláši, ktoś bardzo ważny miał przyjść, tak nám dali štětce do ruky, dali nám do ręce, do rąk pędzle, zelenú farbu, zieloną farbę, a pretože tráva bola vyschlá a biela, tak sme ju na dne dali. I dlatego, že tráva była wyschnięta i biała, to malowaliśmy ją na zielono. Hlúposť však? Głupota. No to sú niektorí kresťania, ktorí si vylepšujú, vykrášľujú svoje ovocie. To sú niektórzy chrześcijanie, którzy próbują upiększyć swój owoc. Ty sa netrafsi. Nie martw się tym. Nie zajmuj się tym. Tylko dobrze płyń. Nasleduj Pana Jezusa. Naśladuj Pana Jezusa. Miluj Go z całego serca. Kochaj Go z całego serca. Napełniaj Jego słowo. Wypełniaj Jego słowo. Trpezliwy. Bądź cierpliwy. Łaskawy. Miłosierny. A na stronę twoje owocie dozriewa. A na drzewie twoje owoce